serwis Trójki, a później Michał Nogaś i wszystkie książki świata, więc zachęcamy, aby zostali Państwo z nami. Tymczasem mówimy do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Klaudia Zwolińska z pierwszym medalem dla Polski na Igrzyskach w Paryżu zajęła drugie miejsce w kajakarstwie górskim. Strażacy mieli prawie 3000 interwencji po wichurach, są też problemy z prądem w niemal 140 tysiącach domów. Do wyborów w USA pozostało już tylko 100 dni, za chwilę podsumujemy trwającą kampanię. Jest pierwszy medal dla Polski na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Klaudia Zwolińska wywalczyła srebro w finale zmagań K1 w kajakarstwie górskim. W Paryżu biało-czerwona strefa kibica w Domu Polskim przyciągnęła dziesiątki kibiców, którzy wspólnie dopingowali polską kajakarkę. Polska! Super, super, super, że mamy pierwszy medal. Był to ekscytujący spływ, więc naprawdę jestem mega, mega dumna, że mamy już pierwsze srebro i czekam na więcej. Super, cieszę się bardzo. Po prostu łezka poleciała. Dodajmy, że to pierwszy raz w historii, gdy reprezentant Polski sięgnął po medal w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Już niemal 3000 razy strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków silnego wiatru, który przechodzi przez Polskę. Najwięcej pracy mieli w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim i wielkopolskim. Jedna osoba zginęła i kilka zostało rannych, między innymi mężczyzna w warmińsko-mazurskim. W gminie Ruciane Nida w miejscowości Ukta na stającego w pobliżu przystanku autobusowego 23-letniego mężczyznę przewróciło się drzewo. Mieszkaniec gminy Ruciane Nida, przytomny, zabrany został śmigłowcem do szpitala. Mówiła Anna Szybczyńska z policji w Piszu. W związku z silnym wiatrem PGE Dystrybucja ogłosiła stan awarii masowej w 3 oddziałach: białostockim, warszawskim i łódzkim. Ewa Wiatr z firmy powiedziała, że w całym kraju bez prądu jest około 140 tysięcy odbiorców. Najcięższa sytuacja jest w białostockim oddziale, gdzie łącznie na wznowienie dostaw energii elektrycznej oczekuje blisko 65 tysięcy odbiorców na terenie całego oddziału. Najcięższa sytuacja jest na rejonie energetycznym Ełk. Tu ponad 33 tysiące klientów spółki pozostaje bez prądu. Również na terenie oddziału Warszawa ogłoszono stan awarii masowych, gdzie blisko 20 tysięcy odbiorców oczekuje na wznowienie dostaw energii w rejonie Legionowo oraz w rejonie energetycznym Jeziorna. W oddziale łódzkim bez prądu jest około 8,5 tysiąca odbiorców. Jedna osoba usłyszała zarzuty w sprawie zatrucia chlorem na basenie w warszawskim Targówku. Zatrzymano 3 osoby. Dwie z nich po złożeniu zeznań zostały zwolnione. Zarzuty, które usłyszała zatrzymana osoba, dotyczą niewłaściwego dozowania chloru, a przez to, jak powiedział podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji, narażenia użytkowników i pracowników basenu na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Mężczyzna ten został objęty policyjnym dozorem. Całość materiału zgromadzonego została dostarczona do prokuratury, która dalej będzie decydowała o kierunkach tego postępowania. Do zatrucia chlorem na basenie doszło w piątek wieczorem. Ewakuowano 60 osób, z których 21 trafiło na badania do szpitala. Część z nich wróciła do domów. Wśród poszkodowanych są też dzieci. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. 100 dni pozostało do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że to jedna z najszybciej rozwijających się i najmniej przewidywalna kampania w historii. Kampania znacząco zmieniła się 27 czerwca, kiedy słaby występ prezydenta Joe Bidena w debacie z Donaldem Trumpem prowadził chaos w partii demokratycznej. Wyścig został ponownie zaogniony po tym, jak były prezydent przeżył próbę zamachu w Pensylwanii. Kilka dni później wybrał senatora z Ohio J.D. Vance'a na swojego kandydata na wiceprezydenta i zmobilizował partię republikańską na konwencji w Milwaukee. Następnie przed tygodniem prezydent Joe Biden ogłosił wycofanie się z walki o reelekcję i wskazał na Kamalę Harris jako następczynię. W ciągu 36 godzin Harris zmobilizowała demokratów do poparcia swojej kandydatury, zapewniając sobie wystarczającą liczbę delegatów Krajowej Konwencji Demokratów, aby za 3 tygodnie zostać oficjalnie kandydatką swojego ugrupowania. Według najnowszego sondażu ABC News, Kamala Harris ma przewagę nad byłym prezydentem Donaldem Trumpem, jeśli chodzi o postrzeganie ich jako kandydatów na prezydenta. 48% respondentów byłoby entuzjastycznie nastawionych, gdyby Harris została nominowana przez demokratów. Mniej, 39%, jest pozytywnie nastawionych do Trumpa jako kandydata republikanów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

And I hated the job. I just hated being a lawyer. And I was trying to find a reason to not work for one or two years, you know. Byłem prawnikiem zajmującym się prawami autorskimi i znakami towarowymi w Kuala Lumpur w Malezji i nienawidziłem tej pracy. Po prostu nienawidziłem bycia prawnikiem. Starałem się znaleźć powód, aby nie pracować przez rok lub dwa. Nie było mowy, żeby moi rodzice byli zadowoleni, gdybym to rzucił. Pomyślałem więc, że uzyskam tytuł magistra prawa. Nie interesowały mnie konkretne przedmioty. Potrzebowałem tylko uzasadnienia, by nie pracować. Mam przyjaciół w RPA, którzy zaproponowali, żebym przyjechał do nich, bo mają bardzo dobre uniwersytety i to przy okazji piękny kraj. Nigdy wcześniej tam nie byłem. Poza tym wielu moich znajomych kończyło studia magisterskie w zwyczajnych miejscach, takich jak Anglia, Stany Zjednoczone czy Australia. A ja nie chciałem tego robić. Nie chciałem podążać tą samą ścieżką. Postanowiłem, że pojadę do Kapsztadu i pójdę na studia tam. Zrobiłem to. Pokochałem to miejsce i zdecydowałem się zostać. W tym czasie kończyłem pracę nad moją pierwszą książką, The Gift of Rain, która została odrzucona przez wszystkie wydawnictwa w Wielkiej Brytanii. Musiałem więc na jakiś czas wrócić do znienawidzonej pracy w tej samej kancelarii prawnej w Kuala Lumpur. Kiedy The Gift of Rain został w końcu wydany, pomyślałem, że potrzebuję spokojnego miejsca do życia, a lubię Kapsztad. Więc jeździłem tam i z powrotem. Spędzałem od 4 do 6 miesięcy w Kapsztadzie, a potem wracałem do Malezji. To wszystko zależało również od innych planowanych podróży, więc długość pobytów się zmieniała. Ale uwielbiam zimę tutaj. Teraz w Kapsztadzie jest zima i mocno pada, a ja kocham zimno, więc to dla mnie idealna sytuacja. It's really not certain at any time, but I love the winter here. It's winter now in Cape Town. It's raining like mad, and I love the cold, so it's ideal for me. To pytanie o Republikę Południowej Afryki i związki naszego dzisiejszego gościa z tym miejscem na ziemi ma też bezpośredni związek z powieścią Dom Drzwi, o której dziś rozmawiamy. Oto prolog. Leslie Farmer Doornfontein, Republika Południowej Afryki, 1947. Opowieść, niczym górski ptak, może ponieść imię poza chmury, poza sam czas. Wiele lat temu powiedział mi to Willie Mogem. I w ten sposób, zanim przeniesiemy się nieco dalej w przeszłość i w inne miejsce, bo na wyspę Penang, z której, przypomnę, pochodzi Tan Tuan Eng, poznajemy dwoje z kilkorga bohaterów książki. Ona, Leslie Hamlin, wdowa, która za swój prawdziwy dom uznawała Półwysep Malajski i która za mężem, chorującym na płuca, musiała przenieść się na południe Afryki, by mężczyzna jej życia, ale czy naprawdę, Robert, mógł oddychać mniej wilgotnym powietrzem. On, William Somerset Maugham, niegdyś wielki brytyjski pisarz, który wraz ze swoim sekretarzem i kochankiem, Geraldem, podróżował po świecie, by uciec z konserwatywnej Wielkiej Brytanii i od zaborczej żony, a niegdyś zatrzymał się na wyspie Penang w domu Leslie i Roberta. Zatem pytanie, czy akcja Domu Drzwi zaczyna, a jednocześnie chronologicznie kończy się w RPA, ponieważ to także twoja droga życiowa z Penangu na południe Afryki? Well, at the end of the story, I wanted Leslie to be completely isolated from the world. You've read the book, I presume. Chciałem, aby pod koniec historii Leslie była całkowicie odizolowana od świata. Zakładam, że przeczytałeś książkę, więc rozumiesz, dlaczego musi tak być, dlaczego nie może dostawać żadnych wiadomości. Kiedy otrzymuje wiadomość na początku książki, to jest to dla niej kompletne zaskoczenie. To forma izolacji, ale w pewnym sensie chciałem ją również ukarać. Mówimy o 40 latach na pustyni. Musiała udać się do Karu, które jest całkowicie ponure i diametralnie różne od tropikalnej wyspy Penang. Leslie musi przyzwyczaić się do tej posępnej, suchej i gorącej pustki, która oczyszcza ją ze wszystkich próżności. Nagle zdaje sobie sprawę, że to, co kiedyś uważała za istotne, przestało mieć znaczenie. Musi dotrzeć do korzeni tego, co naprawdę jest dla człowieka ważne. I myślę, że jej się to udaje. Ja oczywiście, cytując naszego gościa, a jest nim, przypomnę, Tan Tuan Eng, pisarz malezyjski, wiem, dlaczego Leslie musi być odcięta od świata i nie dostawać żadnych wiadomości, ale też mogę zdradzić, że właśnie dzięki tej wiadomości, a w zasadzie dzięki przesyłce, książce napisanej przez Mogama, wracają do niej wspomnienia sprzed kilku dekad, z czasów, gdy wiodła w miarę spokojne i zdecydowanie życie na Półwyspie Malajskim. Dostatnie dość, wiodła je wraz z mężem i wieloma innymi znajomymi jako, rzecz jasna, obywatelka Imperium Kolonialnego, jako jedna z tych, która stworzyła dom na nieswojej ziemi. Dom drzwi to trzecia w dorobku prawnika, pisarza książka. Pierwsza z nich, The Gift of Rain, ukazała się w 2007. To ta, której żadne brytyjskie wydawnictwo, przypomnę, początkowo nie chciało przyjąć. I to ta, która jak dotąd nie doczekała się przekładu na język polski. 6 lat później ukazał się Ogród Wieczornych Mgieł. I tej książki można szukać w polskich bibliotekach w przekładzie Ewy Rajewskiej. I ponad dekadę później Eng opublikował Dom drzwi, za który został nominowany do Bookera i przypomniał w ten sposób o sobie czytelnikom na całym świecie. Co ciekawe, książka, której akcja rozgrywa się głównie na wyspie Penang w pierwszych dekadach XX wieku, to opowieść o spotkaniu światów, które przynajmniej na pierwszy rzut oka zdają się do siebie nie pasować. Malajska codzienność, świat kolonialny, bogate rezydencje, panowie, panie i poddani, a na to wszystko nakłada się jeszcze historia polityczna, albowiem jednym z bohaterów Enga jest Sun Yat-sen, w przyszłości, bo wówczas jeszcze nie, gdy przebywa na wyspie Penang, pierwszy prezydent Republiki Chińskiej, ten, który doprowadził do ostatecznego upadku cesarstwa. Well, the beginning for this wasn't supposed to be the third novel. I had in mind another project, a massive project, and then I had problems with my knee, my right knee. I discovered that there was no cartilage in the knee and I had to go for operations and all that. To nie miała być trzecia powieść. Myślałem o innym, ogromnym projekcie, ale potem miałem problemy z prawym kolanem. Okazało się, że nie ma w nim chrząstki. Musiałem poddać się kilku operacjom i stwierdziłem, że ten projekt jest dla mnie zbyt duży, bym sobie z nim poradził. Ale miałem pomysł na mniejszą książkę, o doktorze Sun Yat-senie i Somersecie Momie na wyspie Penang. Stwierdziłem, że nad tym popracuję, bo zakładałem, że napisanie Domu drzwi nie będzie wymagało tak dużego researchu, ale się myliłem. Potrzebna była ogromna kwerenda. Genezą dla książki jest dr Sun Yat-sen, który był chińskim rewolucjonistą w latach 10. i 20. ubiegłego wieku. Jego siedziba znajdowała się na ulicy Armeńskiej na Penang, dokładnie tak jak w powieści. Mój ojciec mieszkał przy tej ulicy w latach 50. Dorastał tam. Mieszkańcy tej ulicy doskonale wiedzieli, że dr Sun Yat-sen mieszkał tam 20-30 lat wcześniej. Kiedy byłem dzieckiem, tata opowiadał mi wiele historii o doktorze Sun Yat-senie. Nie miałem pojęcia, kim on tak naprawdę był, aż do czasu mojej matury z historii. Wtedy się dowiedziałem. Zawsze fascynowała mnie chińska rewolucja, która obaliła istniejącą 2000 lat monarchię i która miała swoje korzenie w tym małym domu, na tej małej ulicy, na wyspie daleko od Chin. Wszystko, co się wydarzyło, Sun Yat-sen zaplanował właśnie tam. Dzisiaj ludzie zdają się już tego nie pamiętać. Doktor Sun Yat-sen raczej nie jest znany poza granicami Azji. Tak rozpoczyna się Dom drzwi. And Dr. Sun Yat-sen, I think, is also quite unknown outside Asia as well today. So that's the start of the House of Doors. Well, my father was more impressed by the fact that, you know, this was, oh, Dr. Sun Yat-sen was here, he lived here, he planned his revolution here. Mój ojciec był bardziej pod wrażeniem faktu, że dr Sun Yat-sen mieszkał i planował swoją rewolucję na Penang. Pamiętajmy, że mój tata mieszkał tam i dorastał w latach 50., więc było to około 30-40 lat po tym, jak mieszkał tam dr Sun Yat-sen, więc tak naprawdę nie dowiedziałem się, jakim był człowiekiem, ale dostrzegłem zachwyt i ogromny podziw dla niego. Musiał być tam prawdziwą legendą. Zwłaszcza w tej konkretnej dzielnicy Penang znali go wszyscy. A dom, w którym mieszkał, to dziś muzeum doktora Sun Yat-sena. Można teraz wybrać się na Penang, pójść do jego domu i usiąść przy stole, przy którym odbywały się wszystkie narady. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Fakt, że historia jest zawsze żywą materią, nie jest martwa. Nie należy do przeszłości, ale wciąż trwa. Kiedy piszę o historii, postrzegam ją jako ciągłość. Nie ma żadnego cięcia czy punktu, w którym jedna rzecz się kończy, a druga zaczyna. Przeciwnie, to ogromna, długa linia, a najmniejsze drganie w dowolnym miejscu wpłynie na nasze postrzeganie tego, co wydarzy się później. To głównie dr Sun Yat-sen miał wpływ na dom drzwi. Ale jak sam wspomniałeś, Mao Zedong jest bardziej znany, z dobrych i złych powodów. Sun Yat-sen został raczej zapomniany, z wyjątkiem Tajwanu, gdzie nadal jest czczony. So and for good and bad reasons, he wasn't. But Sun Yat-sen is more or less forgotten, except in Taiwan, where he's still revered. There's a huge mausoleum and museum for him. But aside from that, the rest of the world seems to have, you know, quietly put him aside. I saw him as pretty much a loser as well, because you know he. Ja też częściowo uważałem go za nieudacznika. Nie sądzę, że był miłą osobą. Był zdeterminowany, miał pasję i nie obchodziło go, kogo wykorzystał, kogo skrzywdził lub czyje uczucia zranił w dążeniu do osiągnięcia swoich celów. Achieve his goals. He was very driven. He used a lot of people for money, for connections, because he had this goal that he had to achieve. And yet, you know, when the revolution finally happened, he wasn't in charge of it. He was in America. Był bardzo zmotywowany. Wykorzystywał ludzi dla pieniędzy i koneksji, ponieważ miał cel, który musiał osiągnąć. A jednak, kiedy w końcu doszło do rewolucji, nie był za nią odpowiedzialny. Był w USA. W Chinach doszło do wybuchu, a on szybko wrócił ze Stanów, ponieważ chciał być widziany jako przywódca rewolucji. Uznałem to za bardzo cyniczne i wyrachowane, więc w domu drzwi chciałem pokazać go jako człowieka, a nie wielbionego bohatera, którym jest dla wielu ludzi. At the end of his life, he divorced his wife and married the daughter of one of the richest men in China. Now I have to wonder what was the motive of that. Was that love, or was that political and practical reasons for that? Well, I think his legacy is there in the fact that he miał wiele żon. Nie wiem, z iloma dziewczynami spotykał się wcześniej. Pod koniec życia rozwiódł się z żoną i poślubił córkę jednego z najbogatszych ludzi w Chinach. Teraz muszę się zastanowić, jaki był tego motyw. Czy była to miłość? A może zrobił to z pobudek politycznych i praktycznych? Myślę, że jego dziedzictwo polega na tym, że odcinał się od starych dynastycznych władz na rzecz nowoczesnego republikańskiego systemu. On musiał tam być. Jeśli nie on, to zrobiłby to ktoś inny, ponieważ ta zmiana musiała nastąpić. Przez bardzo krótki czas pełnił nawet funkcję prezydenta współczesnych Chin, do momentu uzurpacji przez jego rywali politycznych. Potem wszystko się zawaliło. Zaczęły się 2 lub 3 dekady wojen domowych. Chiny to niezwykle skomplikowany kraj. Ludzie postrzegają je jako jedno państwo, ale w rzeczywistości są to różne kraje połączone ze sobą. Mają ten sam system pisma, ale różne kultury i różne języki mówione. Więc aby rządzić tym ogromnym i złożonym organizmem, trzeba być naprawdę silną osobą. Mao był właściwym człowiekiem, ponieważ był całkowicie bezwzględny i mógł kontrolować wszystko. Sun Yat-sen był zbyt ludzki. Myślę, że koniec końców nie był dość silny, by rządzić Chinami przez długi okres. In the end, he was perhaps not strong enough to lead China for the long term. Bardzo ciekawy wątek, że Eng wspomina właśnie w swojej książce o Sun Yat-senie, bo faktycznie jest tak, że zdaniem wielu to Mao Zedong był założycielem tych nowych Chin, które nie były już cesarstwem, a też jak wiemy, bardzo szybko przestały być republiką, demokracją w takim znaczeniu, w jakim my tutaj w naszej części świata, tak zwanej zachodniej, to pojmujemy. Tan Tuan Eng, nasz dzisiejszy gość, gość wszystkich książek świata, autor Domu Drzwi, mówi do nas prosto z Kapsztadu, gdzie od lat mieszka, ale w swojej powieści, jak mówiłem, wraca i zabiera tam czytelników do świata swojego dzieciństwa i dorastania na Półwysep Malajski do Malezji. Opowiada o burzliwych dziejach wyspy, na której on przyszedł na świat, ale gdzie spotkali się niegdyś Sun Yat-sen, Mom, Leslie, wspominana przeze mnie na początku, i wielu innych bohaterów książki. Jak, zapytałem, odtwarzało ci się to miejsce i jego charakter? Co dziś myślisz o Penangu w trzeciej dekadzie XXI wieku? The good thing with Penang is that it's managed to maintain the sense of heritage building. So it looks, I think, almost as it would have looked. To, co dobre na Penang, to fakt, że wyspie udało się zachować dziedzictwo kulturowe, więc wygląda niemal tak samo, jak wyglądała ponad 100 lat temu. To znaczy, że nie została tak zmodernizowana, jak choćby Singapur. Kiedy pojedzie się do Singapuru i porówna go z Penang, wtedy widać różnicę. Na Penang nadal czuć wiekowość i liczne zaniedbania. Nie uczyniliśmy jej piękną i nieskazitelną. Widać, że jest stara i wymaga wiele troski i uwagi, ale ma w sobie to uczucie, te emocje. Gdyby ktoś żyjący 100 lat temu przeniósł się do naszych czasów, to nadal mógłby rozpoznać wspomniany dom, mógłby poczuć się jak w domu. To samo tyczy się dużej części centrum wyspy. Well, the House of Doors is set in 1910 and 1920 Malaya, which was at those times under the rule of the British. They had colonized Malaya. Akcja Domu Drzwi dzieje się w latach 10. i 20. ubiegłego wieku na Malajach, które w tamtych czasach były pod władzą Brytyjczyków. Wówczas istniały różne części Malajów, wiele różnych państw. Mieliśmy sfederowane stany malajskie, niesfederowane stany malajskie i kolonie nad cieśninami. Dopiero znacznie później zaczęto je nazywać Malajami. Kiedy Brytyjczycy po raz pierwszy skolonizowali Malaje, sprowadzili robotników z Chin do pracy w kopalniach cyny. A ponieważ założyli też plantacje kauczuku, sprowadzili również dużo siły roboczej z Indii. Mieszkają tu więc przedstawiciele różnych ras. Rdzennymi mieszkańcami byli Malajowie, a do tego dochodzili Chińczycy i Hindusi. Był to wielokulturowy region, zwłaszcza Penang. Mieszkał tam duży odsetek Chińczyków zajmujących się handlem i biznesem. Uważam jednak, że była to jedna z bardziej pokojowych kolonii w porównaniu do innych miejsc pod kontrolą Brytyjczyków. Regularnie dochodziło tam do powstań i wybuchów przemocy między rasami, zwłaszcza na Penang, ponieważ wśród Chińczyków istniały również triady, czyli gangi przestępcze. Pochodzący z określonej części Chin członkowie grup przestępczych zawsze toczyli walki terytorialne z grupami Chińczyków pochodzących z innych miejsc, więc od czasu do czasu dochodziło tam do wybuchów przemocy. Ale ogólnie uważam, że był to spokojny i dobrze zarządzany region. Some of the people were members of a criminal syndicate and they had always fights, territorial fights with the other groupings of other Chinese from other places. So there were occasional outbreaks of violence there. But on the whole, I think it was quite peaceful and well run. Not everything has been black and white, you know. It's how would people 50 years from now judge us today? Nie wszystko jest czarno-białe. Jak będą oceniać nas ludzie za 50 lat? Wydaje nam się, że wykonujemy świetną robotę, a za 50 lat wartości się zmienią i okaże się, że wszyscy byliśmy źli i robiliśmy złe rzeczy. Więc bardzo trudno jest oceniać przeszłość przez pryzmat dzisiejszych wartości i wizji. Dlatego naprawdę musimy nabrać dystansu i obiektywnie stwierdzić, że kolonializm był zły, ale miał też dobre strony. A teraz musimy sprawdzić, czy dobre strony przeważają nad złymi. Ale jak to zrobić? Jak to ocenić? To bardzo trudna i złożona kwestia. Jako autor powieści historycznych staram się nie wprowadzać moich współczesnych wartości, nie wciskać ich do moich książek, bo czytelnik to pozna. A kiedy zda sobie sprawę, że jest pouczany, to odłoży książkę. Sam nie znoszę, kiedy czytam i wiem, że pisarz ma swój program i wbija mi do głowy swoje przesłanie. Każe mi coś robić. Wtedy odkładam taką książkę, bo nie wciąga mnie ona jako powieść. The writer has an agenda and he's really hammering my head over, you know, with this message and this thing you have to. And that's when I put the book down and I say the book has failed. It hasn't engaged me as a novel. Kiedy członkowie jury Bookera zeszłorocznego nominowali książkę Enga, Dom Drzwi, mówili wprost, to zmysłowa powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Książka już jest po polsku w przekładzie Agaty Ostrowskiej. Świetnie się ją czyta, liczy ponad 400 stron, ale wciąga od pierwszych zdań. Jeżeli teraz nas Państwo słuchają, na przykład wracając do domu z weekendu w samochodzie albo w innych okolicznościach i już czują się zainteresowani tą historią, to oczywiście można do mnie pisać, by zdobywać egzemplarze Domu Drzwi, książki małpa polskieradio.pl. Proszę się nie wahać, dobra literatura na Państwa czeka. Czas teraz nieco bliżej przyjrzeć się, nie boję się tego określenia, fascynującym, naprawdę fascynującym bohaterom i bohaterkom Domu Drzwi. Jak wiele postaci zmyśliłeś? Kto poza znanym niegdyś przynajmniej brytyjskim pisarzem i Sun Yat-senem jest tu wzięty życia wprost z kart historii? Well, the fictional part would be Leslie and Robert. Those are the main two fictional characters I created. The real people in there would be Somerset Maugham, Dr. Sun Yat-sen, Jeśli chodzi o część fikcyjną, to dwiema fikcyjnymi postaciami są Leslie i Robert. Prawdziwe postaci to Somerset Maugham, dr Sun Yat-sen oraz sekretarz i kochanek Somerseta, Gerald Haxton. Nie możemy też zapomnieć o pani Ethel Proudlock. Mamy więc cztery prawdziwe postaci. Podczas mojej zeszłorocznej trasy po Wielkiej Brytanii wiele osób mówiło mi, że pisanie o prawdziwych osobach jest bardzo łatwe, ponieważ wystarczy odtworzyć ich na kartce i nie trzeba myśleć. To nieprawda. Pisanie o prawdziwych postaciach było dla mnie niezwykle trudne i ograniczające. Często, gdy chciałem, aby historia działa się w określony sposób, czy aby fabuła poruszała się w konkretnym kierunku, okazywało się, że nie mogłem tego zrobić ze względu na to, co wiedziałem z moich badań nad osobowościami tych osób. Wiedziałem, że nie zachowaliby się w określony sposób, nie powiedzieliby konkretnych rzeczy, więc mocno ograniczała mnie ta konieczność konstruowania historii w taki sposób, aby była ona zgodna z tym, jak faktycznie zachowały by się te osoby. W przypadku Leslie i Roberta miałem pełną swobodę. Było mi o wiele łatwiej. A jeśli chodzi o prawdę historyczną, to cała powieść jest oparta na faktach. Wszystko jest tam prawdziwe, z wyjątkiem sytuacji z udziałem fikcyjnych postaci. Zachowanie równowagi w przypadku łączenia fikcyjnych i prawdziwych postaci wymaga nie lada zręczności. Mam pewną zasadę dotyczącą faktów historycznych, o której zawsze pamiętam. Pisząc o faktach z historii, nie mogę niczego ujmować. Mogę coś dodać, wzbogacić, ale nie mogę powiedzieć, że coś się nie wydarzyło lub że na przykład dany dom nie istniał, skoro to nie jest prawda. Muszę więc to obejść i stworzyć coś dookoła tych znanych faktów. Czuję, że mogę coś dopowiedzieć, ale nie powinienem usuwać czy kasować historycznych prawd tylko dlatego, że są dla mnie niewygodne. Zawsze trzymam się tej zasady. I have to work around this and create something around them. I feel that I can create something, but I should not remove them or delete these actual facts from the story just because it's inconvenient for me, for the story. So that's a rule I always stick to. Well, Somerset Maugham was a real life character. He was one of the most famous authors in the world, up to his death in 1965 or 67. So He had lived a very long life. He was almost, I think, in his 90s when he died. So when he first started traveling, and he loved traveling around the world. Somerset Maugham był prawdziwą postacią. Był jednym z najbardziej znanych autorów na świecie, aż do swojej śmierci w 65 lub 67 roku. Żył bardzo długo, zmarł w wieku prawie 90 lat. Kiedy zaczynał podróżować, a kochał jeździć po całym świecie, korzystał z parowców, a pod koniec swojego życia latał już samolotami odrzutowymi do Japonii. Żył więc długo, widział wiele rzeczy i napisał kilka bardzo dobrych powieści i doskonałych opowiadań. Był gejem, ale w tamtych czasach musiał się ożenić, zaprezentować światu fasadę. Był żonaty, ale ostatecznie przeniósł się na południe Francji ze swoim sekretarzem i kochankiem Geraldem Haxtonem. Mieszkał tam aż do jego śmierci. Jego kochanek był oczywiście również prawdziwą postacią. I muszę przyznać, że ta postać była jedną z najbardziej przyjemnych do opisywania, ponieważ był on całkowicie pozbawiony filtrów. Mówił to, co chciał, robił to, co chciał i nie przejmował się, co ludzie o nim myślą. Uważam, że ze wszystkich postaci w mojej książce był on najszczęśliwszy i najbardziej wyzwolony. Nie ograniczał go strach przed tym, co społeczeństwo o nim pomyśli. Kazał wszystkim iść do diabła, robił co uważał i był szczęśliwy. Opisywanie go było ogromną frajdą. Drugą prawdziwą postacią jest oczywiście dr Sun Yat-sen, który jest chińskim rewolucjonistą. O tym już zresztą mówiliśmy. Żył jeszcze dość długo po rewolucji i po obaleniu go jako prezydenta. Wydaje mi się, że zmarł na raka wątroby w latach 30. Ostatnią postacią, o której nie mówiliśmy, jest oczywiście pani Ethel Proudlock, żona dyrektora szkoły w Kuala Lumpur w latach 10 ubiegłego wieku. Została oskarżona o to, że pewnej nocy zamordowała mężczyznę. Twierdziła, że przyszedł ją odwiedzić, a następnie próbował zgwałcić, więc zastrzeliła go. Jedynym problemem było to, że nie tylko strzeliła mu dwa razy w klatkę piersiową, ale także cztery razy w plecy, gdy uciekał, więc pojawiły się wątpliwości co do jej linii obrony. Krążyły także plotki, że sypiała z tym mężczyzną. Ethel była pierwszą białą kobietą na Malajach oskarżoną o zabójstwo, a historię jej procesu usłyszał Somerset Maugham, gdy podróżował po Malezji i napisał o niej jedno ze swoich najbardziej znanych opowiadań, List, które zostało wykorzystane w kilku inscenizacjach i filmach. W jednym z nich zagrała Betty Davis. To są cztery główne postaci historyczne w Domu Drzwi. So that's a story that Somerset Maugham heard about when he was traveling in Malaysia. He heard about the Ethel Proudlock trial and he eventually wrote it into one of his most well-known short stories, The Letter, which was made into a few stage productions, a few films, even one starring Betty Davis. So these are the four main real historical characters in The House of Doors. Well, I started reading Somerset Maugham in my teens and I was quite surprised when I read The Letter and discovered that he had based it on a trial. Zacząłem czytać Somerseta Mauma jako nastolatek i byłem dość zaskoczony, kiedy przeczytałem jego opowiadanie List i odkryłem, że oparł je na procesie, który miał miejsce w Kuala Lumpur, czyli mieście, w którym dorastałem. Żaden z moich przyjaciół o tym nie wiedział, więc bardzo fascynowała mnie ta prawdziwa historia. Z czasem stałem się fanem jego twórczości. Nie jestem zaś fanem wszystkich jego powieści. Wolę opowiadania, które moim zdaniem są doskonałe. Mówiłeś, że nie jest on już dziś tak znany jak kiedyś, ale byłem zaskoczony, gdy podczas zeszłorocznego tournée po Wielkiej Brytanii i Stanach wiele osób z publiczności podchodziło do mnie i mówiło, że uwielbiają go i nadal czytają jego książki. Myślę, że jego dorobek w dużej mierze cechuje się stylistyczną prostotą. Nie ma tam zbędnych upiększeń. Pisał tak, aby zaciekawić czytelnika i jednym z dowodów na potwierdzenie tego jest fakt, że był także dramaturgiem. Stworzył wiele bardzo udanych sztuk i wiedział, jak przyciągnąć uwagę publiczności. Był bezpośredni. Potrafił bardzo szybko uchwycić istotę sprawy. A ponieważ jego pisanie było pozbawione konkretnego stylu, bardzo dobrze przetrwał próbę czasu kolejnych dekad. Jest łatwy w odbiorze, a kryje się w nim wiele warstw i głębia, jeśli wiesz, gdzie ich szukać. To jeden z powodów, dla których lubię czytać jego teksty. A dlaczego umieściłem go w Domu Drzwi? Zafascynowała mnie historia. Pisarz ten pojawił się i zakłócił nieszczęśliwe małżeństwo Leslie i Roberta. Leslie i Willie wykonują ten dziwny taniec wokół siebie. Są bardzo ostrożni co do tego, co mówią. Ale jest między nimi jakieś przyciąganie i to jeden z powodów, dla których pisanie tej powieści było dla mnie taką frajdą. Willie Maugham, they dance around each other, you know. They're very careful with, about what they say with each other, but they're somehow attracted to each other as well in their own ways. And that's one of the reasons. But Gerald, as I said, was great fun to write because you know, with all my other characters, I have to create them as this very controlled, repressed. Pisanie o Geraldzie sprawiało mi ogromną przyjemność. Wszystkie inne postaci są o wiele bardziej kontrolowane. To stłumieni ludzie, którzy ukrywają swoje emocje i to, co naprawdę czują i myślą. Z Geraldem mogłem pozwolić sobie na większy luz. Mogłem używać wyjątkowo wulgarnego języka. Mogłem powiedzieć wiele rzeczy, które chciały powiedzieć inne postaci, ale by się nie odważyły, więc pozwalałem je wypowiadać Geraldowi. I to było całkowicie wyzwalające, mieć taką postać. To tak jak w wielu programach telewizyjnych, komediach lub kreskówkach, w których zawsze mamy bohatera, który jest dysruptorem. Spójrzmy na South Park, gdzie mamy Cartmana, który zawsze sieje spustoszenie. W Simpsonach mamy Homera, który zawsze robi najgorsze rzeczy. To on napędza historię. Gdyby w tych kreskówkach zabrakło tych dwóch postaci, nie byłoby akcji. Nic by się nie działo, bo wszyscy robiliby to, czego oczekuje od nich społeczeństwo. Tak jest z Geraldem. Wrzucasz go w historię i wszystko eksploduje. What society expects them to do. But with Gerald, you throw him in there and you know, everything explodes. So that was fun to write. When I write a book, I don't really choose what I want to focus on. It all depends on the story and the characters. So with this House of Doors, you had Somerset Maugham, who's a well-known homosexual and his lover. So I had to talk about that issue, why he's traveling with his lover and not with his wife. Kiedy piszę, to nie wybieram, na czym chcę się skupić. Wszystko zależy od historii i postaci, więc w przypadku Domu Drzwi mieliśmy Somerseta, który jest znanym homoseksualistą i jego kochanka. Musiałem opowiedzieć o tym, dlaczego podróżuje on ze swoim partnerem, a nie z żoną, która zostaje z córką w domu. A trzeba pamiętać, że był to czas po procesie Oscara Wilda, który wciąż rzucał długi cień. Miał on miejsce zaledwie 10 lub 15 lat wcześniej i wszyscy byli przerażeni tym, co się stało. Wielu homoseksualnych, żonatych mężczyzn opuściło Anglię i udało się do Europy po procesie Wilda. Chciałem pozostawić ten aspekt polityczny. Widzimy, że Somerset pomimo swojego wielkiego sukcesu i bogactwa jest wciąż więźniem swoich czasów. tak jak Leslie. Ponieważ jest kobietą, istnieje tak wiele rzeczy, których nie może zrobić. Wszyscy bohaterowie są w sidłach społeczeństwa. Nie mogą się ruszać, nie mogą być sobą. Dlatego pisanie powieści było dodatkową trudnością. Odkryłem, że gdyby Leslie chciała pojechać do Kuala Lumpur i zostać tam na noc w hotelu, aby wziąć udział w procesie Ethel, jej mąż musiałby powiedzieć, że nie może tego zrobić sama, nie może sama się zameldować, bo jest mężatką i co ludzie powiedzą. To są rzeczy, których musiałem być świadomy podczas pisania, a ponieważ jestem ich świadomy, subtelnie wskazałem czytelnikowi, że jest to rodzaj ograniczeń, z którymi kobieta musiała się mierzyć 100 lat temu, a których dziś sobie nie wyobrażamy. Wszystkie te rzeczy musiałem umieścić w książce i nie mogło to być zbyt oczywiste czy toporne. Nie trudno się zorientować, że jednym z tematów Domu Drzwi, powieści naszego dzisiejszego gościa, Tana Tuan Enga, malezyjskiego pisarza, w ubiegłym roku nominowanego do Bookera, jest małżeństwo pozbawione tego, co być może najważniejsze, czyli miłości. To jednak nie wszystko, gdy chodzi o los, o sytuację portretowanych przez ciebie kobiet. Loveless marriage, yeah. And then you've got Ethel Proudlock as well, who's, yeah. And you've got Somerset Maugham's wife, who's, you know. Małżeństwo bez miłości. A dalej mamy też Ethel, mamy też żonę Somerseta. Kiedy skończyłem pierwszy szkic powieści i przeczytałem go jeszcze raz, byłem zaskoczony. Nie było moim zamiarem napisanie tak wściekłej i feministycznej powieści. A jednak tak się stało. I zdałem sobie sprawę, że nie mogę pisać o kobiecie żyjącej 100 lat temu bez pokazywania świata, w którym musiała funkcjonować, ponieważ taka była wtedy rzeczywistość. Musiałem pokazać ograniczenia, które miała ona w swoim codziennym życiu, bez wielkich ceregieli. Trzeba wspomnieć czytelnikowi, że nie może czegoś zrobić, a potem przejść do innego punktu. Ale czytelnik wie o tym i widzi to. I miejmy nadzieję, że odczuwa tę niesprawiedliwość. To było zaskakujące, ale kiedy skończyłem pisać, stwierdziłem, że to dość wściekła powieść o wściekłych kobietach. It's quite surprising, as I said, when I finished the book and I said, oh, this is quite an angry, this is an angry book about angry women. Przy Ethel Proudlock jeszcze się na chwilę zatrzymajmy w tej chwili. To jest, już o tym Tan Tuan Eng mówił, sprawa kryminalna, prawdziwa, wzięta z życia. Historia, która wstrząsnęła Penangiem i całymi Malajami, półwyspem malajskim, a także mieszkającymi w tej części świata wtedy, w latach 10. i 20. XX wieku Brytyjczykami i Wielką Brytanią, dzięki poczcie i gazetom. Można by to oczywiście zawrzeć w zdaniu wziętym też z polskiej literatury Pani zabiła pana, ale była to pani pochodząca z tych, którzy dokonali kolonizacji. Zabiła innego, ale z tej samej grupy. No i jak to wygląda w tej sytuacji, gdy się zderzy ten świat panów i pań z tymi, którzy zostali poddani kolonizacji i uznani za tych gorszych? Czy możliwe, by spotkała ją w takim miejscu kara, by została skazana na śmierć w takim konkretnym miejscu i w takich okolicznościach? Przede wszystkim była pierwszą białą kobietą oskarżoną o zabójstwo na Malajach. Jednym z uzasadnień, które Brytyjczycy dali miejscowej ludności, dlaczego to oni rządzili Malajami, było to, że byli moralnie lepsi, że byli tam, aby pokazać im, jak należy żyć. A potem nagle angielska kobieta zostaje oskarżona o zabójstwo. I nie tylko o to. Zaczynają pojawiać się plotki, że miała pozamałżeński romans z mężczyzną, którego zabiła. Wy, Brytyjczycy, nie jesteście wcale moralnie lepsi, jak nam wmawiacie. Więc jakie jest wasze uzasadnienie dla rządzenia nami, poza tym, że jesteście potęgą militarną? Nie możecie nam wmawiać, że jesteście tutaj, by uczyć nas religii czy wartości. Brytyjczykom nie podobała się Ethel i to, co zrobiła. Po procesie powiedzieli jej, żeby po prostu wyjechała, opuściła kraj. Nie chcieli o niej nawet słyszeć. Przypuszczam, że jeśli chcesz użyć dzisiejszego terminu, była jedną z pierwszych kobiet, które zostały skancelowane. Nikt nie chciał o niej rozmawiać. Została mniej lub bardziej zapomniana, dopóki nie pojawił się Somerset, który usłyszał jej historię i napisał bestsellerowe opowiadanie. To rozgniewało wielu Brytyjczyków na Malajach, ponieważ nagle cała ta sprawa znów stała się świeża. Ważne jest to, że proces Ethel pokazał wielu ludziom, że moralna wyższość jest jedynie fasadą. To hipokryzja. The moral superiority is all a facade. It's all just hypocritical as well. She refused to. She dropped her appeal, and she said she'll leave her fate in the hands of the sultan. Zrezygnowała z apelacji i powiedziała, że pozostawi swój los w rękach sułtana, a to znów uraziło Brytyjczyków. Biała kobieta, której los jest w rękach sułtana, azjatyckiego władcy, a nie władcy Wielkiej Brytanii, brytyjskiego prawa czy brytyjskich sędziów. Nadal nie wiemy, dlaczego to zrobiła. Nie ma o niej zbyt wielu materiałów, a jej sprawa była jedną z najtrudniejszych rzeczy do zbadania. Musiałem wyszukać oryginalne stenogramy sądowe, przeczytać całą tę sprawę setki razy. Stenogramy sądowe w tamtych czasach nie były zbyt dobre. Były bardzo niespójne. Trudno było wywnioskować, co tak naprawdę wydarzyło się podczas kilku dni procesu. Fakt, że jestem prawnikiem, trochę pomógł, ale i tak było ciężko. Akcja Domu Drzwi rozgrywa się w przepięknej scenerii, zarówno gdy chodzi o Penang, jak i na samym początku o puste przestrzenie RPA. W przypadku tego pierwszego miejsca ogromne znaczenie, także gdy chodzi o akcję powieści, odgrywa morze, ocean. Więcej, to morze, ten ocean czasem lśni, błyszczy. Jedna z piękniejszych scen rozgrywa się właśnie w wodzie. Dwoje bohaterów nago zbliża się do siebie, zbliża choć nie o taki rodzaj bliskości, jaki można by podejrzewać w rzeczywistości chodziło. For me, the setting of all my novels are very important, and I see the settings as almost a character of their own as well. It has to be. Sceneria wszystkich moich powieści jest bardzo ważna i postrzegam ją jako samodzielnego bohatera. Musi być żywa i wiarygodna. Naprawdę trzeba ją poczuć, więc włożyłem wiele wysiłku, aby stworzyć wrażenie, że faktycznie się tam jest. To bardzo trudne i staje się coraz trudniejsze z każdą książką, ponieważ ciągle muszę wymyślać świeże i oryginalne opisy. Nie chcę uciekać się do prostych rozwiązań, a więc muszę ciągle nad nimi rozmyślać. Nawet gdy idę wieczorem na spacer. Ciągle myślę, jak opisać daną rzecz. To bardzo trudne. Czasami czuję się właśnie jak Somerset. W powieści jest fragment, w którym jego agent mówi mu, że jest teraz tak bogaty, że nie musi już pisać do końca życia. A jego pierwsza myśl to, dzięki Bogu, że nie muszę opisywać kolejnego pięknego zachodu słońca. Czasami myślę, że chciałbym nie musieć już opisywać scenerii. Ale ten opis musi tam być, ponieważ chcę, aby czytelnik znalazł się w środku historii. Aby to zadziałało, sceneria musi ożyć. Dbam więc o to, by zawsze być świadomym tego aspektu książki. I want the reader to be in the story, and for that to work, the setting has to come alive. So I take a lot of care and effort with that aspect of the books as well. Tak mówi Tan Tuan Eng, nasz dzisiejszy gość. To teraz, proszę państwa, kolejna historia, proszę posłuchać. For me, the setting of all my novels are very important, and I see the settings as almost a character of their own as well. It has to be. Sceneria wszystkich moich powieści jest bardzo ważna i postrzegam ją jako samodzielnego bohatera. Musi być żywa i wiarygodna. Naprawdę trzeba ją poczuć, więc włożyłem wiele wysiłku, aby stworzyć wrażenie, że faktycznie się tam jest. To bardzo trudne i staje się coraz trudniejsze z każdą książką, ponieważ ciągle muszę wymyślać świeże i oryginalne opisy. Nie chcę uciekać się do prostych rozwiązań, a więc muszę ciągle nad nimi rozmyślać. Nawet gdy idę wieczorem na spacer. Ciągle myślę, jak opisać daną rzecz. To bardzo trudne. Czasami czuje się właśnie jak Somerset. W powieści jest fragment, w którym jego agent mówi mu, że jest teraz tak bogaty, że nie musi już pisać do końca życia. A jego pierwsza myśl to, dzięki Bogu, że nie muszę opisywać kolejnego pięknego zachodu słońca. Czasami myślę, że chciałbym nie musieć już opisywać scenerii. Ale ten opis musi tam być, ponieważ chcę, aby czytelnik znalazł się w środku historii. Aby to zadziałało, sceneria musi ożyć. Dbam więc o to, by zawsze być świadomym tego aspektu książki. I want the reader to be in the story, and for that to work, the setting has to come alive. So I take a lot of care and effort with that aspect of the books as well. The sea, the ocean. How would I say? Well, because Penang is an island, so the sea is constantly present. You know, you're always aware of the ocean there. Penang jest wyspą. Woda jest cały czas obecna. Wciąż mamy świadomość, że jest wokół nas. Zawsze gdzieś ją widać i po prostu czuć, że tam jest. Chciałem, aby czytelnik również miał wrażenie, że jest otoczony wodą. W pewnym sensie ma to również podkreślić izolację bohaterów. Jesteś zamknięty na tej małej skale otoczonej wodą i nie możesz uciec. Jedną z metod, których używam do przekazania emocji, które odczuwają moi bohaterowie, jest sposób postrzegania przez nich otaczającej natury. Nie piszę, że Leslie była wściekła, ale staram się wywołać to uczucie u czytelnika. Kiedy czytelnik czyta taki opis, to może poczuć, że ta kobieta jest smutna lub zła, szczęśliwa lub w kontemplacyjnym nastroju. Używam tego, co bohaterka widzi wokół siebie i starannie dobieram słowa, aby wywołać określone uczucia u czytelnika. Metoda ta pozwala mi na bardziej subtelne i mniej oczywiste opisywanie emocji. What she sees around her, the words are carefully chosen to create that sensation in the reader. So, it's a method I use just to be more subtle and not be so overt about it. It's got the phosphorescence there, yes. It's to show it in a way, I suppose it's the sex scene, isn't it? It's Leslie and Willie's sex scene because, well, they obviously can't have sex because Willie's gay and Leslie is married. To w pewnym sensie scena seksu Leslie i Williego. Oni oczywiście nie mogą uprawiać seksu, ponieważ Willie jest gejem, a Leslie jest mężatką. Ale ta scena całkowicie ich obnaża. Jest zupełnie ciemno. Rozbierają się do naga, a następnie wchodzą do wody. I kiedy Leslie prawie tonie, Willie ją wyciąga. Leslie się przed nim odkrywa i myślę, że ich relacja, ich przyjaźń zmienia się potem. Po tym wydarzeniu stają się bardziej otwarci na siebie i lepiej rozumieją siebie nawzajem. Czułem, że to ważna scena. Pierwotnie miała ona pojawić się znacznie wcześniej, ale mój redaktor powiedział, że za wcześnie uwalniam napięcie. Zmieniłem zatem koncepcję i myślę, że wypadła ona całkiem nieźle. That was quite an important scene. Initially that scene happens much earlier, but my editor said it's too soon. You're letting the tension out, so we push it right to the back there, just to have a sort of a release after they've been moving around each other for so long, then suddenly to have this release of their tension. And I thought it worked quite well, I have to say. Wróćmy jeszcze na chwilę do Proudlock. Powiedziałeś o liście, opowiadaniu Moma, w którym opisał jej historię, ale twoja książka, Dom Drzwi, przegląda się w liście. Dlaczego? Chodzi o nazwę domu, w którym na wyspie Penang mieszkali Leslie i Robert. Przyznaję, bardzo sprytne. Well, it's to link, you know, Somerset Maugham's short story, The Letter, appeared in a collection of six stories called The Casuarina Tree. So again, I'm having fun there. To jest to powiązanie. Opowiadanie List pojawiło się w zbiorze zatytułowanym The Casuarina Tree. Świetnie się bawiłem, próbując odkryć, skąd Somerset wziął pomysł na nazwanie tego zbioru. Tytuł pochodzi od nazwy domu, w którym się zatrzymał, Casuary House. Stąd wzięła się nazwa Casuarina. Zachęcam ludzi, którzy przeczytali Dom Drzwi, do przeczytania również opowiadania List, a nawet wszystkich opowiadań z tomu The Casuarina Tree, ponieważ Dom Drzwi jest w pewnym sensie produktem inżynierii wstecznej tych opowiadań. Powieść i opowiadania są ze sobą powiązane. Dom Drzwi, podobnie jak List, jest lustrem. Jeśli umieścisz te dwa lustra naprzeciwko siebie i zaczniesz obracać, to z każdym ich obrotem zmienisz sposób postrzegania tych dwóch dzieł. Dokładnie taki efekt chciałem osiągnąć. Chciałem, aby czytelnik nie był pewien, co było pierwsze. dom drzwi czy list. Twoje odczucia zmieniają się za każdym razem, kiedy czytasz te dzieła. Myślę, że udało mi się zbudować to wrażenie, ponieważ usłyszałem od kilku czytelników, że nie wiedzieli, która książka była pierwsza i która była prawdziwa. I think I have succeeded because I've heard a few readers complaining to me that they didn't know which one was the true one. So. Chciałem jeszcze zapytać, Tan, o to, jak twoje książki są odbierane w Malezji, w twojej ojczyźnie, w której nie chciałeś już dłużej być prawnikiem i z której wyjechałeś po to, by na spokojnie w Kapsztadzie tworzyć takie powieści jak Dom Drzwi. Well, I think my books so far have been well received in Malaysia. You get the usual few people who say, oh, you know, he's not that great a writer. I don't know why he's so well known. But generally, they've been well received. I think the rest of Asia as well. Myślę, że moje książki zostały dobrze przyjęte w Malezji. Zwykle jest kilka osób, które mówią, że nie jestem wcale tak dobrym pisarzem i nie wiadomo, dlaczego jestem tak popularny. Ale ogólnie zostały dobrze przyjęte. Myślę, że w innych częściach Azji również, ale nie jestem pewien. Nie wiem, jak zareagowano na nią na Filipinach lub w Hongkongu. Współczesna powieść azjatycka ma sporą konkurencję, zwłaszcza jeśli jest napisana po angielsku. Po pierwsze, pisząc taką powieść, konkurujesz nie tylko z innymi azjatyckimi pisarzami, ale także z resztą świata, która pisze po angielsku. Dlatego musisz skupić się na podniesieniu jakości i standardu swojego pisania. Nie można po prostu wydać byle czego i mieć nadziei, że to przetrwa. To dlatego tak długo piszę moje książki, ponieważ naprawdę spędzam mnóstwo czasu starając się, by język był jak najlepszy, oryginalny i świeży. A moim celem w przypadku wszystkich książek jest napisanie czegoś, co nie jest na czasie, ale będzie ponadczasowe. Nie mam dzieci. To książki są moimi dziećmi i chciałbym, aby przetrwały wiele lat po mojej śmierci. Aby to osiągnąć, muszę zapewnić odpowiednią jakość. Przykładam do tego dużą wagę. Jeśli chodzi o azjatycką literaturę po angielsku, myślę, że to bardzo konkurencyjne środowisko, jeśli chcesz się wybić i przetrwać. A jeśli chcesz pokazać swoje możliwości w mgnieniu oka, szybko wydać książkę i sprawić, że wszyscy będą mówić o niej przez 2 miesiące, a potem ona zniknie, to da się to zrobić. You know, your book comes out, oh, everybody talks about it for 2 months and then after that, pss, it's gone. I think you can do that, but... Moje dwie pierwsze książki są nadal w druku po prawie 20 latach i wciąż się sprzedają. Należy zadbać o wysoką jakość i szanować rzemiosło pisania. Nie można po prostu wydać byle czego. Osobiście nie potrafię tak robić i liczyć na łódź szczęścia. Chcę, aby moje książki pozostały w obiegu i wytrzymały próbę czasu. That's a, yeah, it's in, and the fact that we can communicate, you and I are in English, it's also part of colonialism. So faktem jest to, że możemy się komunikować po angielsku. To także spuścizna kolonializmu. Rozmawianie we wspólnym języku jest jednym z pozytywnych tego aspektów. Jak inaczej byśmy się komunikowali? Musimy pamiętać, że kolonializm to nie tylko samo zło, ale że możemy z niego wziąć też coś dobrego i wykorzystać to dobro, jednocześnie nie zapominając o wszystkich złych aspektach. Jest tu wiele niuansów i odcieni szarości. Nie ma co narzekać na to, co wydarzyło się w przeszłości, ponieważ tego nie da się zmienić. Musimy po prostu wyciągnąć z niej coś pozytywnego. Get some positive out of that. Było dziś o Somersecie Momie, nieco już dziś zapomnianym, jednym z bohaterów Domu Drzwi, pisarzu. To na koniec chciałbym cię zapytać o innych ważnych i prawdziwie ulubionych przez ciebie twórców. I have so many. There's Nabokov. I find his use of language amazing, very magical. Julian Barnes. Jest ich wielu. Nabokov, który używa języka w niesamowity, bardzo magiczny sposób. Julian Barnes pisze bardzo elegancko i z klasą. Jego opisy są zawsze bardzo dobrze skomponowane. Salman Rushdie, Penelope Lively. Czytałeś Moon Tiger? Ciągle mówię ludziom, żeby to przeczytali i rozdaję przyjaciołom egzemplarze tej książki. Jane Gardam, również Ishiguro. Uwielbiam jego wczesne powieści, zwłaszcza Artystę pływającego świata. Uważam, że jest doskonała. Nie mam zbyt wielu ulubionych pisarzy, ale im jestem starszy, tym bardziej wydaje mi się, że czytam dużo książek non-fiction, że czytam dużo książek non-fiction historycznych, ale nie beletrystyki. W tej chwili jest za dużo szumu we współczesnej beletrystyce. Który mnie rozprasza, więc wracam do pisarzy, których podziwiam. I just go back to the usual writers I admire. I hated being a lawyer because... Nienawidziłem bycia prawnikiem, ponieważ w tym świecie panowała duża niepewność. Nigdy nie było wiadomo, kiedy w biurze zadzwoni telefon i zrujnuje cały twój dzień. Nienawidziłem tego. Ale wiele się w tej pracy nauczyłem. Miałem świetnych szefów, którzy wpłynęli na mój sposób myślenia i sprawili, że działałem profesjonalnie. A bycie prawnikiem jest niezwykle przydatne dla kogoś, kto chce zostać pisarzem, ponieważ w obu zawodach trzeba zwracać uwagę na znaczenie każdego użytego słowa. Naprawdę musisz zrozumieć, dlaczego używasz tego, a nie innego wyrazu. Ta umiejętność w dużej mierze wywodzi się z przygotowania prawniczego. I to przeniosło się również na bycie pisarzem. Nagle zdajesz sobie sprawę, że twoje słowa to narzędzia twojego fachu, powiedział jeden ze słynnych angielskich sędziów, Lord Denning. A więc naprawdę musisz znać się na słowach. Zawód prawnika bardzo pomógł mi w byciu pisarzem. Words are the tools of your trade. As one of the English famous judges, Lord Denning, said, words are the tools of your trade. So you really have to know your words. And that's extremely useful for a writer. That legal training. Tak mówi Tan Tuan Eng, malezyjski pisarz, autor Domu Drzwi, powieści nominowanej przed rokiem do Bookera. Książkę już można po polsku czytać, a my mamy dla Państwa egzemplarze. Można się odzywać książki@polskieradio.pl. Katarzyna Fiust-Wojtkowska, Maciej Jankowski, także Polski Głos Enga i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata.